Bueno, algo tiñemos por aquí, ¿verdad? Que nos ven chegando e que a redacción nos ven chegando alguna cousa. Sí, ¿no? Cousas interesantes con respecto a bueno, o galego, yo, con respecto ao San Jordi, a celebración do San Jordi. Sí. Os estudos galego e vasco da Universidade Autónoma de Barcelona organizan un encontro a xeito de conversa distendida entre Suso de Toro, escritor galego de longa, longa trayectoria, o autor vasco Iván Zaldúa, que será o martes 24 de abril a unha na sala teatro da Universidade Autónoma de Barcelona na plaza cívica de Bellaterra en Sardañola de Valles. En Bellaterra, sí, Sardañola de Valles. É dicir que todos os que queiran achegarse, xa saben, ali nos estudios galegos filoloxía francesa e románica de ali de Bellaterra poñen en marcha este traballo tan interesante que é pois unha charla e un distendida, non? Sí. Entre Suso de Toro, un grande autor, que seguro que o mellor hasta tamén trae o seu último libro, que seguramente, pois xa que estamos falando do San Jordi, no San Jordi sempre la rosa e el libre, pois lógicamente ali terán seguramente, seguramente, máis que seguro. O 24 de abril a unha do serán a unha do mediodía, vamos. Sí, a unha do mediodía, pois é cando na sala teatro da Universidade de Barcelona. Plaza Cívica, Bellaterra, Cerdañola de Vallés. Sí. Plaza Cívica. Muy bien. Muy bien. Están todos convidados, todos galegos e non galegos, porque en realidad é unha aportación, un encontro aberto a todos os ointes e todos A todos os ointes, mesmo vascos que galegos, que andaluces, que catalans e todo eso, sí, catalán, sobre todo. Todo o que se interese por las linguas pode achegarse. Tamén podemos informar a todos os nosos ointes que este domingo haberá unha grande celebración a Jordiada en Can Mercadé. Can Mercadé, en Cornellá. Sí, sí. Tamén dicirlles que para maio comenzan festas galegas e en Badalona en 26 e 27. E en Terrassa tamén haberá, teremos que falar con Antonio para que nos explique, a principios de maio tamén harán esa celebración. Sí. Despois a final de maio, xa o primeiro día de xuño tamén a Can Mercadé, xa comenzan as festas. Intentaremos ir informando de todas as actividades que os galegos teñen aquí en Cataluña. Pues, pero agora vamos a unha actividade. Agora vamos ir con outra que é unha foleada. Cunha actividade moi interesante que precisamente en Galicia, concretamente nun pobo que está no Camiño de Santiago, non? Sí, sí, en Melide. Melide. Vamos a ver. Vamos a falar con Mique, que é un dos organizadores desta foleada de Melide. Vamos dalle boas tardes. Boas tardes, Mique. Boas tardes. Moi boas tardes, moitas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade. Nada, nosotros damos a oportunidade, os galegos teñen a toda. Cada vez que podemos, nos temos que dar información de cousas interesantes que están a celebrar a nosa terra. E está interesante non somente por ese grande traballo que estades a facer, sino porque xa levades 14 anos facéndose. Con este será o ano 14, non? Sí, a verdade é que, bueno, que empezamos, bueno, pois, o primeiro ano foi unha xuntanza de grupos da comarca para tocar e para bailar. Sí. E a verdade é que nunca imaginamos que se iba a convertir no que é hoxe, non? Depois de 14 anos, a verdade é que, bueno, que se consolidou como un referente aquí na comunidade, e, bueno, para nós é un prazer, é un orgullo que chegar onde chegamos. Home, ademais eso, como vistes, que deso, eso tamén implica que a xente, pois, os mesmos organizadores e todo isto, que tamén implicarse un pouquiño en facelo ben, non? Sí, claro, a ver, supoño que é como todo, non? A verdade é que hai unha porcentaxe de traballo que hai que, pois, eso, intentar facelo ben, e pois outra cousa, pois, é a resposta da xente, non? Que no noso caso, xa desde os primeiros anos, non? Pero, bueno, conforme se foi facendo máis visible, pois a verdade que a resposta do público foi sempre moi foi genial, non? Vamos a ver, a celebración será os días, ao final de mes, non? O día 27, 28 e 29, non? Pero tendes unha programación moi longa, para tres días debe ser moitísimo traballo, non? Pero, tela. Sí, o que intentamos pois foi un pouco eso, facer unha programación diversa para todos os públicos e tamén para todas as idades, non? A verdade é que desde os primeiros anos se por algo se caracterizou a Folia foi polo programa interxeracional, non? Onde podía participar nenos e maiores, incluso familias, non? Da mesma familia. Entón un pouco foi buscando esa línea, pois fixemos tres xornadas, unha primeira de comezo pois xa na Casa Cultura con outro tipo de espectáculo máis para ver, para estar sentado. Uh-huh. E despois a partir daí pois xa o sábado pois é un poquinho máis de programación, máis de festa, máis uh-huh. bueno, pois é un pouco o día máis grande, non? E o domingo xa pois un pouco para as familias, para o público infantil, un pouco de actividades para os nenos. Entón, eso, buscamos un pouco esa diversidade, tanto para diferentes como públicos como para diferentes idades. Uh-huh. E nos concertos sempre facedes colledes xente moi recoñecida no nivel folk, digo, porque os que tendes este ano teñen moitísimo que ver coa nosa música, no? Por eso, porque fan follada. Si escolledes a persoas de grande nivel, como por exemplo, teño entendido a quen miráramos, a Bruno Villamor. Sí. Sí, neste caso, este ano, bueno, por Bruno Villamor, bueno, aparte de un grande músico, pois é tamén un moi bo amigo. Sí. Bueno, a verdade é que nos apetecía moito traelo este ano porque, bueno, despois da grabación deste libro CD que ya dixo o seu avó, uh-huh. traballo, pois, a verdade que... Sí. Traballo moi bon, con rodeado de moi xente, bueno, uh-huh. Recoñecida. Apetecíanos moito pois que tuvera a oportunidade de Melide, aparte o seu avó era de aquí veciño de Melide, de Palas de Rei, de Ajá, uh-huh. Entón, bueno, apetecíanos pois eso, brindarlle a oportunidade de que pudera pois presentar aquí este traballo rodeado de xente, de músicos que colaboraron no proxecto, como Germán Díaz, como David de Salvado, como, bueno, pois sí. Zoelas, ou, bueno, neste caso vamos colaborar aquí os gaiteros aquí de Melide. Uh-huh, uh-huh. Entón, bueno, para nós é un prazer e para ele tamén facíalle moita ilusión. É a verdade que, bueno, vai ser unha primeira xornada, creo que moi emotiva nese aspecto. Uh-huh. Bueno, nese aspecto, nese traballo tamén elixides persoas, bueno, xente que está moi relacionada sí. co folk. Colledes, non tendes ningún medo de dicirlle, bueno, pues, os castelás tamén teñen algo que aportar no noso folclore. Sí, por supuesto. A verdade é que é a primeira vez nestes 14 anos que temos un concerto de música tradicional castelá leonesa, non? Uh-huh. A verdade é que, bueno, decidímonos un pouco abrirnos este ano porque, bueno, parecenos interesante tamén claro. ter contacto, non, coas outras músicas tradicionais da península. Sí, sí. En algún momento sí que tivemos algún grupo asturiano, tamén de Cantabria. Uh-huh. Pero bueno, que Castelán Leonés é a primeira vez. Entonces, sí, aparte, sí, sí, sí. Aparte é un proxecto que no que participan tamén o Daico, uh-huh. que é un grupo xa tamén coñecido aquí, bueno, nesta zona, e tamén xa ten participado na afiliada. E parece non moi interesante. Uh-huh. Bueno, nada que dicir de Vanessa Muela, porque bueno, é unha claro. artista bueno. recoñecida, é unha artista pois das que nada, que vosotros non vos cerrades en ese grupiño, non? Que vos queréis abrir, dar a coñecer e que vos coñezcan a vosotros tradición, tamén. A tradición de folclore non está rifado con ningún, no. Claro que sí, claro. No, para nada. Nos, claro. A ver, temos claro desde sempre que a foliada é para a música galega, en galego, pero dentro de eso tamén hai cabida para outro tipo de música. Exacto, non? Mm-hmm. Bueno, abundamos en máis cousas. O importante ese grandes concertos que tendes para ese fin uh-huh. de semana, pero tamén os cantos de taberna, non? Que tamén hai tendelo como concurso, non? Sí, os cantos de taberna tamén é un dos pratos fortes, non? Na foliada. Uh-huh. Bueno, resulta tamén unha gran cantidade de músicos e de público. Uh-huh. A verdade que este ano pues, cumplimos a 10ª edición. Fuéramos unos, bueno, pues casi dos primeiros uh-huh. concursos ou certames de canto de taberna que se fixo aquí en Galicia. Sí, sí, sí. E a verdade que, bueno, despois destes anos, a verdade que a participación cada vez é maior. A verdade uh-huh. que non podemos, por motivos de logísticos, non? Uh-huh. Non podemos ampliar moito o número de prazas, non? Está limitada. Pero a verdad que demanda por parte dos grupos é inmensa, e todos os anos, pois, bueno, por esos motivos, pois, teñen que dar grupos fora, pero bueno, eso é un dos platos fortes onde... Moi ben, moi ben. Pois, pois eso, seguro que teredes moitísimo éxito. Me lidia que el día baila. Todo o mundo seguro que acompaña a todos. Non haberá recanto onde non se poida escoitar música tradicional e popular, non? Sí, sí. Sí, a verdade é que, bueno, é un día bastante intenso, non, nese aspecto. A nivel musical, pois, a verdade que me lide que, bueno, pois, nese fin de semana invádennos aquí, é dicir, por todas as esquinas sona música, non? Sona cultura. Sí, sí. E unha cousa... Os peregrinos van a bailar, xa verás. Sí, sí. Okay. Sí, sempre hai algún que baile, a verdade que sempre. Sí. Sobre todo na zona dos viños, non? Que é onde se celebra o concurso. Claro, a verdade que moitos, pois, son xente de fora, non? Que descoñecen totalmente, pois, sí, a música e a pouco as tradicións que temos aquí. E a verdade que, bueno, quedan algúns, sí que quedan sorprendidos e unha esa festa, verdad? Claro. E todo elo acompañado dunha gran mostra, non? Unha mostra de artesanía popular, artesanía tamén de instrumentos, bueno, unha cousa extraordinaria que, según teño entendido, que cada ano aumenta. Tendes que, me parece que tendes que cortar a participación porque hai moitísima xente que se apunta, non? Sí, pasa un poquinho, pois, como no tema que dos cantos, non? A verdade que os espacios son limitados porque, bueno, toda a foliada discurre prácticamente en dúas prazas do casco vello. Sí, bueno, o espazo é limitado para a mostra de artesanía, temos 20 postos, están distribuídos en, bueno, stands. Uh-huh. Claro, non podemos meter máis que claro, stands. Que non hai espazo. Gostaríanos, bueno, pues poder dispoñer de máis espazo e poder, bueno, porque a demanda sí que é moito máis grande. Claro, limitámoslo a artesáns, prácticamente artesáns de instrumentos ou relacionados coa música. Uh-huh. Ou co traxe tradicional. Despois, uh-huh, hai unha cantidad de artesáns que de outro tipo de artesanía que te chaman, que insisten, que montan eles, que... Pero claro, non é factible. Sí, sí, sí. Momentos, sí. Pois, bueno, está reducido a ese espazo con esa xente, e, bueno, e temos o placer, bueno, por contar, a verdade, con grandes artesáns e con, bueno, artesáns de... Uh-huh. De gran detalle, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, que teño moitísimos agasallos de premios que concedidos, lóxicamente. A ver, bueno, sin con unha grande trayectoria na súa na elaboración dos seus instrumentos, non? Sí, sí, a ver, no, por exemplo, no de gaitas, por exemplo, artesanas de gaitas, pues, contamos con Seibane, con Liz, bueno, pues, artesanas, Patricia, sí, sí, Tela, sí. Y artesanas, bueno, Prieto. De referencia, e outros máis novos que están comenzando, pero bueno, con un nivel de traballo moi moi importante. Sí, a nivel de percusión igual, Sanín, temos a JR, bueno, sí, todos artesanos, pues, a verdade que, bueno, bastante recoñecidos e con un traballo bastante bom. Sí, yo que incorporado este ano, según teño entendido, é unha curtametraxe tamén, non? Unha cousa que moi interesante tamén, según teño entendido. Eso foi xa fai 2 anos. Ah, xa foi? Sí, sí, eso foi un proxecto que fixemos fai 2 anos. Bueno, a verdade que empezou como un proxecto, bueno, a verdade que tiñamos pensado facer como un vídeo máis ben publicitario, non? Para, uh-huh, un pouco anunciar a foliada nese ano. E a verdade que, bueno, nos fomos metendo na historia e a verdade que contratamos con unha xente maravillosa que nos propuxo, pois, pues, eso, a idea de, pois, pues, porque en vez de facer o típico anuncio publicitario, porque non facemos unha curtametraxe que tampouco anuncie en sí a foliada, pero que tiña moito que ver con todo isto. Uh-huh. A verdade que embarcámonos aí, eso, foron un fin de semana de grabación onde participamos moita xente da organización e outros, bueno, colaboradores aquí de Melide, da comarca. A verdade que foi unha experiencia moi bonita. E tamén, bueno, a verdade que a resposta do público na presentación, pois, tamén foi, bueno, a verdade que a xente gustoulle. E, bueno, foi unha desas cousas que, bueno, que a veces non contas facer e que, bueno, que te acabas metendo e que, bueno, uh-huh, que queda aí para o recordo, non? Ajá, bueno, unha curtametraxe que o tesouro da Ferreña, non? Da Ferreña, sí. Entonces, sí. Que, bueno, baixo a... Me parece que foi o guión era de Patricia, non? Sí, de Patricia Cuchero, que é unha amiga, bueno, aquí de Tantas, sí, de Ulla, sí, unha, sí, gran, sí, profesional nese sector. Sí, sí. E aparte música, cantante, e aparte, bueno, pues eso. foi un pouco a que nos liou neste ese proxecto, ¿no? Vale, o sea, pero entonces proxectarase todo durante eses días, ¿no? Eso xa se fixo fai dous anos, proxectouse, sí. É dicir, fixose a proxección na xornada inaugural e despois, bueno, moveuse durante, bueno, pues durante un tempo, non, en outros espacios para presentar, bueno, pois pues, isto, concellos, da veciños con, bueno, pues, onde había algún tipo de acto, pois pues, intentamos colalo, non, de alguma maneira para que viran o traballo que fixéramos. Bueno, pois pues, é algo que quedou aí que bueno, para ver, está colgado tamén no YouTube, bueno. Sí, señor. Pues falasme de clube, que quere decir que vos tendes unha asociación, un lugar donde tendes donde vos reunides. No, decía no YouTube, en internet. Ah, vale, pues, sí. Pero tamén refírome que como tendes unha asociación cultural, non? Sí, a ver, nós somos un grupo de actualmente de 14 persoas, formamos parte da Asociación Cultural e Musical O Castelo. Bueno, foi unha asociación que se creou para darlle soporte á foliada, non? Xa dos primeiros anos. E un pouco a actividade e todo o traballo da asociación vai un pouco vinculada hacia a foliada, non? Despois, aparte, pois hai xente, bueno, pois, como a min e algún compañero máis, que participamos en outras asociacións xa con escolas de música e de baile tradicional, e, bueno, xa un pouco enfocadas hacia, bueno, pois eso, hacia unha escola de formación con diferentes disciplinas, e, bueno, noutro ámbito, non? Pero, bueno, o que é a asociación O Castelo, que é a que organiza a foliada, pois un pouco o traballo está encaminhado simplemente para darlle soporte a... Sí. O sea, que a 14 foliada de Melide está avalada por esa asociación que vos dirixides, non? Sí, exactamente, está un pouco eso, que toda a organización parte da xente que estamos aí implicados. Muy bien. Hay grupos normalmente que veñen tradicionais son de arredor de Melide ou de outros puntos de Galicia. No, hoxe en día, a verdade, que veñen de toda a xeografía galega. Incluso, bueno, todos os anos participan o grupo de Euskadi, do País Vasco. Bueno, de toda a xeografía galega. Sí, a comarca, sí, sí. Por suposto, non? Porque, bueno, a verdade que é un pouco tamén... Porque tamén naceu así a foliada, non? A foliada naceu un pouco para mostrar todo o potencial que había na comarca, non? E visibilizar todo o traballo que facían os grupos e as asociacións. Entón, naceu un pouco así e sigue sendo un pouco así, ese aspecto. Entón, todos os grupos da comarca participan, pero a maiores, pois, unhos anos para aquí, pois, eso, as solicitudes... por parte de grupos do resto de Galicia que queren participar de algún modo. Bueno, eso levo moitísimo traballo, ao mesmo tempo a financiación e o patrocinio ten que ser moi movido, non? Sí, a verdade, bueno, o traballo desde principios de ano, despois de Nadal, sempre comenzamos coas primeiras reunións, un pouco esa é a dinámica, non? Sí. Durante eses 4 meses... bueno, en canto a financiación, pois, a ver, sempre intentamos xa desde o principio ser o máis independentes posibles en canto a depender de, pois, de subvencións, non? Ou de das institucións, que sí que temos algunha axuda do Concello, de Melide, pero intentamos ser o máis independentes posibles porque, bueno, creemos que eso nos dá máis liberdade, non? E aparte claro. De eso, pois tamén, pois en ningún momento... fixamos as cousas por encima das posibilidades, non? Implicar o que a onde podemos chegar. Temos unha colaboración moi importante do sector hosteleiro e a parte do merchandising, non? Todo de camisetas, pois un pouco esa é a financiación un pouco grosa, non? O patrocinio, por así decirlo, buscades o patrocinio da xente do mesmo povo, dos interesados, porque son eles, os hosteleiros, a restauración, toda a xente que vive do turismo cada vez, quizáis, pois están bastante implicados nese traballo, posto que serán os que terán máis clientes, por así decirlo. Claro, non? É que un pouco é eso, que, bueno, pediuse ya a colaboración, eles tamén viron que repercutía económicamente no seu negocio, non? Estamos falando dunha fin de semana que nos últimos anos prácticamente non hai unha sola cama para poder incluso restaurantes están xa con reservas unhas semanas antes. Saturados. O momento que hai no povo é moi importante, bueno, pues eles tamén, claro, de unha maneira tamén o, bueno, o agradecen desa maneira, para poder seguir facendo evento, non? Porque cada vez bueno, cada vez é máis exixente económicamente, porque isto é como unha bola, non, que se vai facendo máis grande, claro, que ti non queiras, non? Claro. Tampouco queremos poñer teito, non? Que pensamos que ainda dá moito de sí, non, en canto a, bueno, sí, non sí, solo sí, programación, senón, bueno, pues, outras cousas, pero eso, sin a colaboración deste sector sería prácticamente imposible. Claro que sí, claro que sí. Nada, no, que, nada que esos días facedes moi ben. Lide, pois, pues, enchese de música, de arte. Facedes moi ben porque depender da administración, sí, a veces implica un pouquinho. Sí, trae como consecuencia outras cousas que non son precisamente as máis axeitadas para, claro, o desenvolvemento. Incluso, pois, pues, en épocas boas, non, como tivemos hai anos, pois, pues, era moi fácil, pois, igual arriscarte máis coa foliada, intentar, pois, dar un paso máis, non, económicamente. Pero claro, nós, como tampouco nunca dependimos moito desas axudas, sí, pois tampouco o dimos, non, fomos, os pasiños que fomos dando foron moi pequeniños, e pouco a pouco, eu creo que aí foi a clave un pouco tamén, claro, de que chegáramos con tan boa saúde, creo, estes 14 anos, non? Sí, sí, sabendo sí, o que queríamos, dando os pasos moi meditados, sin eso, sin salir das nosas posibilidades, bueno, ao final creo que de unha maneira foi acertada, non, haberlo feito así. Sí, sí, pues, sí. Bueno, a seguir nesa teima, e que teñades moitísimo éxito, e que seguro que, bueno, nesta 14 edición seguro que teredes moitísima participación de xente que non teña nada que ver coa música, pero sí que veña a vela e a disfrutar non somente da música, senón da vosa gastronomía, que en Melide, a parte de pulpo, hai máis outras cousas. Outras cousas. Sí, en Galicia en xeral, a nivel gastronómico, sí, non se pode podemos queixar, presumir, non? Sí, sí. Pero bueno, en Melide, eso, pois, aparte do pulpo, que somos famosos polo, sí, pulpeiros, pois aparte do pulpo, pois a ver, temos unhas parrilladas aquí de carne maravillosas, non? Sí. Bueno, zona de bom viño, zona de bom comer, bueno, sí, ahí sí, sí que calquera, calquera visitante pode degustar e pode disfrutar, pois, porque xa no verán que hai xente que ao mellor non hai festa nin eso, tes que facer cola para comer, que farán estas datas? Claro que sí. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, a verdade é que Melide, como estamos estratégicamente ben situados no centro de Galicia, non? Estamos sí, con un cruce sí, sí, de camiños. A verdade é que estamos acostumbrados a recibir xente de fora, non, visitantes, sí, sí, sí, sí, sí. É verdade que, bueno, a infraestructura que hai creada no povo, pois, unha infraestructura, pois, xa con experiencia nisto. Sí, sí, sí, moi ben. Despois do éxito que tivestedes con ese traballo que dixeches, que comentabas, comentabas aí un momentiño, que é o Tesouro da Ferreña, que quizás a mellor este ano te compría volver a facer outro corto para recoller as actividades e as sí, actuacións deste sí, deste 14 sí, festival, bueno, non? Sempre bueno, contratamos a un profesional, non, que nos, sí, que nos grava un pouco, pues, todo o que acontece durante o fin de semana. Pero bueno, en canto a unha cortometraxe como a que fixamos, pois, pues, posiblemente non este ano, porque xa sí, vamos sí, fora de tempo, pero seguramente nunha edición posterior, pois, pues, igual que nos animamos a facer unha segunda parte ou bueno, ou facer algo, non? Facer algo e engadirlle, por exemplo, do Caiceito e presentalo aí ao Festival de Cans. Bueno, xa non sei se tanto, pero bueno, algo intentaremos, vamos. Pues Miguel, muy bien, estupendo. Bueno, Miguel, que te agradecer moitísimo a información que lles deches aos nosos ointes, e que seguro que convidas a todos eles para que veñan a esa fin de semana a Melide, non como peregrinos, pero sí como sí, actuantes e participantes dese grande festival, ¿no? E se lles gusta facer o camiño, xa saben que Melide está no camiño. Sí, sí, exactamente, somos aí unha parada do camiño. Sí, sí, señor. Así, como iramos desde aquí a toda a xente que quera participar de alguma maneira, sexa indirecta, directamente, para, pues, da maneira que lle apeteza, pues, pode vir a foliada. Muy bien, de feito, bueno, fai igual 4 ou 5 aniños tuviéramos un grupiño aí de Barcelona. Sí. Gentecillos de migrantes estuveran aquí nos cantos de taberna, estuveran participando, verdad que bueno, estamos abertos para que participe toda a xente que queira, e da igual de onde sexa, aquí o importante é vir eso, disfrutar un pouco da música tradicional en bon ambiente en compañía. Muy bien, Miguel, pues eso, pues deseamos muchísimos éxitos. Eso, solamente que... vos agradecemos por haber estado aquí. Eso. Y os éxitos te de los asegurados. Sí. Bueno, pues muchas gracias a vos también por dejarnos presentar todo esto y hacerlo un poquito más difícil. Muy bien. Pues muy bien. Graciñas, y hasta otro momento, Miguel. Un saludo. Un saludo. Una aperta. Bueno, Xulio, para vos xa está ben, non? Hombre, claro que sí. A ver, eu creo que finalizamos con música e despedimos a todos os nosos ointes ata o vindeiro xoves, que deseándose que deseándolles que pasen unha feliz semana e feliz San Jordi. Exactamente. Pois amigas e amigos, que a noite se xa voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico xoves que ven. Les 6, bona tarda. I en primer lloc ens interessem pel trànsit. Circulació lenta a l'A2 a Sant Feliu de Llobregat, direcció Lleida, a l'A2 a Sidem.